खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो, अपना दामन हवाओं में लहराइए, अपना दामन हवाओं में लहराइए। Yeah. खिलाइए। अपना दाम